potwierdziły badania kliniczne. W takim razie powtórzmy to jeszcze raz. Desnoran. Skuteczne rozwiązanie na chrapanie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy przesłuchali 12-letnią Amelię uprowadzoną na początku marca w Zachodniopomorskiem. Jest głównym świadkiem w sprawie porwania. Szef Komisji Europejskiej ostro o ostatnich wypowiedziach prezydenta Erdoğana i innych tureckich polityków. W tym serwisie także chorągwi Rzeczypospolitej. Na początek przesłuchanie 12-letniej Amelii uprowadzonej na początku marca w Golczewie w Zachodniopomorskiem. To była kluczowa czynność w sprawie, mówi rzeczniczka szczecińskiej prokuratury Małgorzata Wojciechowicz. Dziewczynka jest pokrzywdzoną i głównym świadkiem w tym postępowaniu. Czynność odbyła się przed sądem z udziałem prokuratora i psychologa. Obecnie prokurator oczekuje na opinię psychologa dotyczącą dziewczynki, natomiast prokurator nie udziela informacji o wyniku czynności przesłuchania i treści zeznań złożonych przez dziecko. W areszcie są dwie osoby, mężczyzna i kobieta, są oskarżeni o uprowadzenie dziewczynki i pozbawienie jej wolności. Przypomnijmy, do uprowadzenia Amelii doszło wieczorem, gdy wracała do domu. Porywacz wciągnął dziewczynkę do samochodu i odjechał. Funkcjonariusze odnaleźli ją około północy. Nad ranem zatrzymali podejrzanych o porwanie. Okazało się później, że Ryszard D. był na warunkowym zwolnieniu z więzienia, gdzie odbywał karę za brutalne pobicie innego dziecka. Rzecznik sądu zapewnia, że został zwolniony zgodnie z prawem i procedurami. Minister Sprawiedliwości zażądał dokumentacji. Resort mają zbadać. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker ostro skrytykował Turcję za obraźliwe jego zdaniem słowa wobec Holandii. Juncker wystąpił podczas debaty w Europarlamencie poświęconej wynikom ostatniego szczytu w Brukseli. Przewodniczący komisji wypowiedź prezydenta Erdoğana i innych polityków tureckich określił jako skandaliczną. Porównanie Holandii do faszyzmu III Rzeszy jest w jego opinii wielkim nadużyciem i oddala Turcję od Europy. Uczestniczący w debacie Donald Tusk podkreślił: miasto Erasmusa brutalnie zburzone przez nazistów. Jeśli ktoś widzi dziś faszyzm w Rotterdamie, jest całkowicie oderwany od rzeczywistości. Zarówno chadecy, jak i socjaliści apelowali o zawieszenie procesu negocjacyjnego z Turcją. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Brytyjski rząd wycofuje się z podwyżek ubezpieczeń dla samozatrudnionych. Tydzień temu minister skarbu mówił, że mają one pomóc krajowi w niepewnych czasach Brexitu. Teraz wskutek buntu we własnej partii pomysł zostaje zarzucony. Ton komentarzy jest zgodny, to poważna polityczna wolta, a opozycja pyta, skąd rząd weźmie brakujące pieniądze. This is intolerable. Możliwa dyskusja w parlamencie po tych słowach. Będziemy pracować nad kolejnymi propozycjami, ale w tej kadencji nie wprowadzimy podwyżek. Musimy sprawić, by Wielka Brytania była w dobrej kondycji przed Brexitem. Tak jeszcze tydzień temu uzasadniał podwyżkę minister finansów, a teraz ogłasza, wycofujemy się z reform. Powód, jak sam napisał w liście do parlamentarzystów, opór w jego własnej partii, bo wielu posłów konserwatywnych uważa, że podwyżka uderzy w ciężko pracujących, a mało zarabiających. Lider opozycji atakuje. To stworzy czarną dziurę w budżecie. Jak premier zamierza ją zapełnić? Jeżeli szanowny dżentelmen tak martwi się zbilansowaniem budżetu, dlaczego jego partia ma w programie pożyczenie 500 milionów funtów i zbankrutowanie naszego kraju? Rząd wycofuje się z propozycji, mimo że chwalone były przez niezależny Instytut Studiów Fiskalnych, uważany na Wyspach za najważniejsze centrum analiz gospodarczych. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Hymn państwowy, godło i flaga to symbole narodowe. Niedługo do tego grona może dołączyć, a raczej wrócić, czwarty symbol, chorągiew Rzeczypospolitej. Do Senatu trafił projekt nowelizacji ustawy o godle, zakładający przywrócenie chorągwi, która została ustanowiona przed wojną, mówi Jarosław Pych z Muzeum Wojska Polskiego. W 1919 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość, ustanowiono chorągiew Rzeczypospolitej. Miała kształt prostokątnego płata czerwonej tkaniny i na tym płacie w centrum umieszczony był orzeł państwowy po przewrocie majowym. Opracowano nowy wzór herbu i także nowy wzór chorągwi Rzeczypospolitej, która przysługiwała tylko i wyłącznie prezydentowi. Dodano bordiurę w postaci białego pasa i dodatkowo jeszcze wężyka generalskiego. Andrzej Bebłowski, prezes Polskiego Towarzystwa Weksylologicznego, podkreśla, że prawo do korzystania z chorągwi Rzeczypospolitej przysługuje jedynie prezydentowi. Ta flaga jest w jednym egzemplarzu i przysługuje prezydentowi. Prezydent przebywa w pałacu. Na pałacu powinna wisieć właśnie ta chorągiew Rzeczpospolitej. Jeżeli prezydent wyjeżdża, miniatura tej chorągwi Rzeczpospolitej znajduje się na samochodzie prezydenta.

Do studia zaprosiliśmy dzisiaj ludzi, którzy znali dobrze Jacka Kaczmarskiego na różnych etapach jego życia. Pana Józefa Lebenbauma i pana Jarosława Lindenberga. Obaj panowie zetknęli się z Jackiem, pan Jarosław Lindenberg, w okresie dojrzewania i chyba największych sukcesów Jacka, czyli do emigracji, a pan Józef Lebenbaum spotkał się z Jackiem już na emigracji. Na początku chciałbym zacząć od tego okresu młodzieńczego. Panie Jarosławie, jak wyglądała kariera szkolna młodego poety, chłopaka, ucznia Jacka Kaczmarskiego? Jacka poznałem w pierwszej klasie liceum ogólnokształcącego imienia Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. I żeby było śmieszniej, to była klasa matematyczno-fizyczna. Dlaczego Jacek trafił do tej klasy, to jest długa historia z romantycznym, miłosnym wątkiem w tle. No przez kobietę oczywiście, bo najpierw trafił do klasy francuskiej. Tam były klasy z wykładowym językiem francuskim. Jako młodzieniec, który świetnie władał tym językiem dzięki nauce od dziecinnych lat. No właśnie tam został przez rodziców skierowany, żeby kształcił dalej się w tym języku, ale po kilku tygodniach zrezygnował i przeniósł się do klasy matematyczno-fizycznej, gdzie uczyła się jego ówczesna wielka i nieodwzajemniona miłość Mariola Dryga, zwana Majką. Ja też trafiłem tam trochę przez przypadek, bo również byłem humanistą, ale wyperswadowali mi rodzice naukę w klasie humanistycznej, twierdząc, że czytać książki i tak sobie mogę, a matematyka mi się w życiu przyda. No i tak się poznaliśmy. Ale jak panowie trafiliście tam? To było żeńskie liceum kiedyś? Kiedyś było żeńskie, natomiast już od kilku lat, wtedy kiedy myśmy byli, to było liceum koedukacyjne, bo segregacja płci została zniesiona kilka lat wcześniej. Natomiast rzeczywiście te tradycje żeńskiej szkoły były widoczne, chociażby dlatego, że zdecydowana większość uczniów to były uczennice, dziewczyny. Ale akurat myśmy byli pierwszą klasą w historii tej szkoły, gdzie przewaga była chłopców. Muszę powiedzieć, że to była dobra klasa, to znaczy poziom intelektualny w tej klasie był naprawdę wysoki. Kariery, które potem absolwenci tej klasy robili w różnych dziedzinach życia zawodowego i społecznego, dowodzą tego, że nie była to przypadkowa jakaś zbieranina. Natomiast oczywiście Jacek się zdecydowanie wyróżniał w tej klasie od samego początku, chociaż to wyróżnianie nie było aż tak bardzo w pierwszej klasie jeszcze widoczne. Jak go zobaczyłem pierwszy raz, a trafiłem tam z kilkutygodniowym opóźnieniem do tej klasy, to mówiąc szczerze, Jacek tak niczym się nie wyróżniał. Wyglądał na takiego typowego kujonka, krótko ostrzyżony w okularkach, taki grzeczny chłopczyk. Zawsze był dobrze przygotowany na lekcje, bardzo zdolny, więc się uczył w pierwszej klasie, to chyba miał same piątki, czy prawie same piątki nawet z tych przedmiotów, które zdecydowanie nie sprawiają mu przyjemności, czyli z przedmiotów ścisłych. Bardzo szybko się zaprzyjaźniliśmy, bo okazało się właśnie, że mamy jednakowe zainteresowania humanistyczne, czytamy podobne książki, interesujemy się filmem, teatrem, sztuką, muzyką. No i w ogóle nadajemy na jednakowych falach, bo mieliśmy też bardzo podobne poczucie humoru, które nas szalenie zbliżyło. Także błyskawicznie można powiedzieć, się zaprzyjaźniliśmy i ta przyjaźń trwała długie lata, aczkolwiek ona oczywiście najmocniejsza była w liceum, bo siedzieliśmy w jednej ławce przez 4 lata. Odwiedzałem Jacka setki chyba razy, bo mieszkał bardzo blisko szkoły, więc po drodze do domu często do niego wpadałem. On zresztą mieszkał u babci wtedy, nie u rodziców, u dziadków mieszkał. To jest taka dosyć skomplikowana historia rodzinna. Dlaczego rodzice akurat oddali go dziadkom na wychowanie? Myślę, że to jakoś też i ciążyło na nim przez całe, może nawet życie jego, ten fakt. W każdym razie w szkole, w pierwszej klasie on się specjalnie nie wyróżniał. Poza tym, że rzeczywiście pisał wierszyki, powiedziałbym szalenie klasyczne. To znaczy tam było wszystko. I piękne rymy, naprawdę piękne, nie częstochowskie. I rytm, i bardzo ciekawe figury stylistyczne. I to były naprawdę wiersze bardzo fajne do czytania, zwłaszcza, że nie pisał o pszczółkach, chmurach, porywach serca. Nie, tam jaki właściwie w ogóle nie było w tym, natomiast opisywał różne fakty, wydarzenia, coś, co mu przychodziło do głowy. I pamiętam, w pierwszej klasie napisał taki poemat, mogę to chyba tak nazwać, chyba że krytycy literaccy się na mnie obrażą, pod tytułem Szachy. To był poemat, który opisywał rozgrywkę w szachy jako bitwę, która się rozgrywa na szachownicy. I zaczynało się to tak, do dzisiaj pamiętam, ale pamiętam tylko sam początek, bo to był bardzo długi poemat, a ja się niestety nie uczyłem tego na pamięć. Zaczynało się to tak. By zapomnieć o świecie, odpocząć po pracy, grajmy w szachy. na polu jak na złotej tacy 16 białych, tylu szczelnych braci. No dalej nie pamiętam niestety, natomiast jeżeli ktoś sobie szybciutko policzył, to widzi, że to jest regularny 13-zgłoskowiec, czyli dokładnie to, co mamy w panu Tadeuszu Mickiewicza na przykład. Pamiętam, że Jacek pokazał ten wiersz naszej polonistce, bo w pierwszej klasie mieliśmy to szczęście i później też, że uczyła nas fantastyczna nauczycielka naprawdę, pani Barbara Kreda, też absolwentka tej szkoły, która miała duży wpływ na to formowanie się intelektualne Jacka właśnie w okresie szkolnym i przyniósł w mojej obecności jej ten poemat. Pani Kreda to obejrzała, powiedziała, że przeczyta w domu, powiedziała, a wiesz Jacku, że taki sam poemat według takiego samego pomysłu napisał Jan Kochanowski. Muszę powiedzieć, że bardzo mnie to zaciekawiło, więc szybciutko w bibliotece szkolnej wypożyczyłem sobie ten poemat Szachy Kochanowskiego, przeczytałem i muszę powiedzieć, że miałem taką bluźnierczą wtedy myśl, ale z perspektywy czasu widzę, że ona wcale nie była bluźniercza, tylko była trafna, że Jacek naprawdę był lepszy od Kochanowskiego. Znaczy to, co Jacek jako tam 14-letni smarkacz napisał, naprawdę było lepsze. To było i lepiej napisane, i więcej w tym było dynamizmu, dramatyzmu. Opisać grę w szachy jako zmagania, jako walki, no to trzeba pewnej dramatycznej wizji. A Jacek taką wizję już wtedy miał. Ona oczywiście później w tych jego wielu, wielu balladach była obecna, zarówno w tych, które opisywały jakieś wydarzenia, jak i na przykład były inspirowane jakąś sceną malarską. Taka plastyczna wizja jakby filmowa. I to w tym jego utworze już młodzieńczym było. Ale tu chyba należy wrócić jeszcze do kwestii, którą pan tu podjął dotyczącą rodziny. Bo trzeba powiedzieć o tym, że rodzice Jacka byli plastykami i ojciec i matka, a te jak gdyby muzyczne historie to w nim odkrywała i pielęgnowała babcia, czy nakłaniała go do tego. Czy w szkole już średniej były jakieś próby muzyczne Jacka? Już wyjaśniam. Oczywiście, że były. Jacek równolegle chodził do szkoły średniej muzycznej, a zaczął chyba jeszcze w szkole podstawowej, no bo jeżeli to była średnia muzyczna, to musiał zacząć w podstawowej. Grał bardzo pięknie na pianinie, miał zresztą pianino w swoim pokoju właśnie u babci, tam gdzie mieszkał, w tym dużym takim, można powiedzieć, jeszcze przedwojennym mieszkaniu na ulicy Boja. I na wielu akademiach te jego umiejętności były wykorzystane, bo proszono Jacka, żeby tam coś zagrał, co na tej akademii trzeba było akurat zagrać. No więc Jacek oczywiście to wykonywał. Ale wtedy też już i grał na gitarze na jakichś tam wycieczkach szkolnych czy jakichś takich imprezach towarzyskich, można powiedzieć. To na tej gitarze przygrywał coś tam i zresztą sam się na tej gitarze nauczył grać. Zawodowo, można powiedzieć, to się uczył grać na fortepianie właśnie i myślę, że to jednak była inicjatywa jego rodziców, takiego humanistycznego, ogólnego wykształcenia, bo Jacek oczywiście był ogromnie oczytany, miał znajomość wielką też historii sztuki, co łączy się oczywiście z zawodem jego rodziców, ale także, i słusznie pan mówi, panie redaktorze, miał odziedziczony po ojcach ogromny talent plastyczny i mówiąc szczerze, to na mnie, chyba na współczesnych mu kolegach z klasy, robiło największe wrażenie, no bo wiersze, no to wiadomo, na gitarze, czy tam na pianinie, czy na fortepianie, to może nie wszyscy, ale duża część, natomiast no, Jacek miał naprawdę niezwykły samorodny talent, znaczy nie samorodny, bo to odziedziczył po rodzicach ten plastyczny. I to na każdym kroku było widać. On sobie siedział na lekcji, jak go lekcja nudziła, to sobie coś tam rysował, na przykład długopisem czy ołówkiem w brylionie i wychodziła jakaś, nie wiem, czy kapitalna karykatura, czy jakiś taki fantastyczny obrazek. Ale nie ograniczało się to tylko do rysunków. Jacek także wykonywał jakieś drzeworyty, jakąś metaloplastykę, jakieś takie cudeńka po prostu. No, napisał też taki poemat w pierwszej klasie właśnie, okropny zresztą, jak pani Kreda później oceniła, ale włożył w to dużo pracy pod tytułem, czy dramat właśnie, nie poemat, to był dramat, Bolesław Śmiały, który ilustrował własnymi ilustracjami. To gdzieś tam w zbiorach rodzinnych jeszcze jest. Ja to widziałem po wielu, wielu latach, w 80-tych latach dopiero mi jego babcia to pokazała. Ale to obrazuje po prostu, jak bardzo on był utalentowany i myśmy sobie z tego wszyscy, z tego, że on jest niezwykle utalentowany w wielu kierunkach, już wtedy w pierwszej klasie Korków też pan czytał w oryginale. Szkołę Korków, znaczy tak, to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, bo o Szkole Korków Jacek mi mówił, że pisze, ale rzecz ciekawa, nigdy mi nie chciał tej Szkoły Korków pokazać. Zobaczyłem to naprawdę kilka lat temu dopiero i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu zauważyłem, że głównym bohaterem tego utworu to ja jestem. Nazwał mnie tam zresztą mistrzem, więc no, może dlatego nie chciał mi tego pokazać po prostu. Czy zdarzało się już mu w tym okresie licealnym jakieś publikacje w pismach literackich? Bo wiem, że 74 rok to w życiu literackim pokazują się jakieś jego próby. On coś tam napisał, tak, tak, ale to znaczy 74. Myśmy zaczynali szkołę w 71, tak? Skończyliśmy, matura to była 75. Przez te 4 lata Jacek naprawdę się bardzo rozwinął we wszystkich, można powiedzieć, swoich artystycznych kierunkach, no a przede wszystkim w tym, co później stało się istotą, esencją jego życia, czyli w pisaniu i śpiewaniu ballad. Rozwinął się także, no, duchowo, intelektualnie, no jak każdy młody człowiek, między 14 a 18-latkiem jest ogromna różnica. Wiem, że on coś tam napisał. Było takie opowiadanie, które ja czytałem właśnie wiele, wiele lat temu. To taka biograficzne właściwie opowiadanie w tle też z nieszczęśliwą miłością. Czyli romantyk po prostu. Romantyk, tak. Znaczy rzuciła go dziewczyna. Znaczy nie tego rzuciła, co zaczyna się od tego, że ona mu wyznaje, że ma innego, a Jacek ją nie interesuje. No tak, tak. Się to zaczyna. No i potem od tego Jacek przychodzi do opisów swojej duszy, refleksji nad światem i paru innych wydarzeń. Znaczy, powiem tak, mi się wcale to opowiadanie nie podobało. W ogóle uważam, że może to zabrzmiało bezobrócz, ale że Jacek, o ile był naprawdę genialnym poetą i genialnym artystą, bo był więcej niż poetą, to jego twórczość balladowa to przecież jest konglomerat, czy łączenie kilku sztuk jednocześnie, które tworzyły, w wyniku których powstawał zupełnie nowy gatunek, można powiedzieć, jakim były jego ballady. Więc o ile był genialnym poetą, to poza mu wychodziła słabo. Ale to jest moje osobiste przekonanie. Zaczynają się próby różnego rodzaju koncertów. Już nie tylko w środowisku zamkniętym, uczniowskim, studenckim. Zaprasza go chyba jeszcze na studiach Jan Pietrzak, J. Gidy. To był chyba 78 rok. Jak pan z perspektywy kolegi patrzył na ten dynamiczny rozwój artysty, na narodziny gwiazdy? Znaczy, śledziłem to z ogromną satysfakcją i radością, bo byłem przekonany, że w Jacku drzemie ogromny naprawdę talent i zasłużył na to, zasłużył sobie wówczas, żeby ten talent jak najbardziej się ujawnił i został doceniony. Miałem może jakiś element rozczarowania, kiedy on poszedł na tę polonistykę, bo no wtedy największe wrażenie, mimo tego jego oczywiście ogromnego talentu poetyckiego i tak dalej, robiły na mnie te jego dokonania plastyczne i tak myślałem sobie, że on pójdzie śladem rodziców i zda na ASP. Ten unik taki, pójście na polonistkę, która nie dawała specjalnych możliwości później zawodowych, no chyba, że się chciał być nauczycielem, to było takie dla mnie trochę pójście na łatwiznę. Ale z tym większą radością i satysfakcją widziałem te jego kolejne sukcesy właśnie od tego pierwszego zwycięstwa na festiwalu piosenki. To 77. Potem dwukrotnie jeszcze został laureatem, a potem już nie został laureatem tylko dlatego, żeby dać szansę innym po prostu, więc tam jakieś nagrody specjalne dostawał. Oczywiście i Pietrzak się wtedy nim zainteresował i zaprosił go do Egidy, był tam Jacek najmłodszym zresztą wykonawcą, a to był niezwykle elitarny przecież kabaret, no występowały tam osoby... Największe gwiazdy teatru. Dokładnie, tak. I tak. Dostać się tam w ogóle... To nie sposób, to trzeba było mieć jakieś znajomości. Ale dzięki Jackowi oczywiście mogłem tam wejść i podziwiać oczywiście nie tylko jego, ale i cały program. Pamiętajmy, że okres studencki Jacka to są lata właśnie 75 czy 76 od czasu, jak zdobywa tę nagrodę pierwszą. No on właściwie pracę magisterską napisał w 78, na trzecim roku już, ale ponieważ zawalił wojsko, to musiał to wojsko odrabiać. Więc te studia miał tak czy owak przedłużone do 4 lat. No powiedzmy w 79 te studia kończył. No to zmieniła się Polska, zmieniał się Jacek i coraz bardziej stawał się znany. Jacek z 76 nie był tak znany, jak był już znany w końcówce lat 70. Nasza szkoła od miesięcy jest w remoncie. Zawieszono nam normalnych zajęć tok. Jasny jest, sukcesów brak na robót froncie. Będzie trwać ten remont, więc za rokiem rok. Dyskutują wciąż dyrektor, pedagodzy i komitet rodzicielski wtrąca się. Jak tu nas utrzymać przez ten czas na wodzy, gdy wychować na Polaków nie ma gdzie? Rozpoczęto od zabrania nam patrona. Już Bolesław Bierut nie jest tym, kim był. O następcę kłócą się szacowne grona. Ktoś z sanacji, czy też ktoś z zakowskich sił. Gdy portrety zdjęli, wylazł brud ze ściany. Gdy tablice odbijali, trzasnął mur. Cały gmach być musi teraz odnawiany. A tu puszka farby i cementu wór. Na tablicach starych pisać już się nie da. Nie wiadomo zresztą jeszcze co i czym. Nie ma światła, bo żarówki woźny sprzedał. po tym jak dyrektor się pokłócił z nim, a mikroskop dar pionierów stary rupieć jakoś nic powiększyć nie chce jak na złość. W biologicznej znów zaczęło cuchnąć trupem, bo spirytus z preparatów wypił ktoś. Na dodatek skandal, pan odręcznych robót, z braku zajęć i narzędzi stary drań. W szkolnej ciemni dzień po dniu prócz wolnych sobót wywoływał zdjęcia rozebranych pań. Wszystko teraz jednocześnie wyszło na jaw, więc inspekcje przyjeżdżają raz po raz, a nam całkiem są na rękę takie jaja, bo nareszcie mamy spokój i mamy czas. Jednych ciągnie po naukę na ulicę, inni wino z jabłek ciągną w pierwszej z bram. Są i tacy, co wyjadą za granicę, żeby stamtąd móc przysyłać paczki nam. Jeszcze inni do kościoła chodzą z rana, bo rodziny z dusz ratują, co się da. Za to w nocy na cmentarzu czczą szatana, rytualnie krojąc brzuch czarnego psa. Więc bawimy się o nudzie, nie ma mowy, bawiąc uczysz się i odtąd tak ma być. Zamiast martwe prawdy wbijać w młode głowy, nauczymy wreszcie się, jak w Polsce żyć. Białe plamy. Przypomnijmy, naszymi gośćmi są pan Józef Lebenbaum i pan Jarosław Lindenberg. Apogeum tego wszystkiego, co się wiąże z Jackiem Kaczmarskim, a z jego muzyką, z balladami, to jest okres tak zwanego karnawału Solidarności. Bo wtedy, tak jak filozofowie docierają do fabryk i szkół, co było myślą niezrealizowaną komunistów, to w okresie Solidarności ci filozofowie za pomocą oficyn niezależnych są, jeśli nie czytani, to przynajmniej kupowani przez robotników. A muzyka, poezja Kaczmarskiego również w ten sposób dociera w te miejsca. I wydaje się, że ten okres Solidarności to jest jak gdyby apogeum osiągnięć i możliwości Jacka Kaczmarskiego. Czy pan się zgodzi z tym? Znaczy, był to na pewno etap jakiś ważny w jego rozwoju, natomiast oczywiście jego rozwój artystyczny przebiegał dalej i cały czas po linii wznoszącej się, aż do samego końca, chociaż oczywiście jego piosenki z czasem, czy te ballady zmieniały charakter, dlatego też, że zmieniała się i rzeczywistość, w której Jacek funkcjonował i Jacek się zmieniał, ale to był cały czas rozwój. Natomiast rok 80, o którym pan wspomniał, 81, oczywiście stanowi cezurę z tego punktu widzenia, że Jacek, z tego artysty, który był znany, już dobrze był znany w środowisku studenckim w 79, 80 roku, naprawdę już wszyscy studenci w Polsce wiedzieli chyba, kto to jest Jacek Kaczmarski. Natomiast no, nie był znany w społeczeństwie. Cenzura, która skutecznie blokowała możliwości jego upubliczniania jego utworów, no bo one były dla władzy niewygodne jednak, umówmy się. Jacek nie był opozycjonistą, ale był, można powiedzieć, opozycjonistą duchowym, tak? Nie był politycznym opozycjonistą, nie był zaangażowany w nic, ale oczywiście jego obrona wolności indywidualnej, wolności, niezależności, no nie mogła się władzy komunistycznej podobać. Natomiast podobała się szalenie ruchowi Solidarność i, o czym się zapomina też, funkcjonującemu przy Solidarności ruchowi Niezależnego Związku Studentów. NZS-u tak zwanego. Nawet pamiętam, że na początku właśnie tego karnawału Solidarności pismo z NZS-u zrobiło z Jackiem wywiad i tak strasznie starali się zyskać poparcie Jacka dla działalności NZS-u, a właściwie nawet niemalże sugerowali, że Jacek jest, nie wiem, żeby się włączył w ten ruch i tak dalej, i tak dalej. Jacek tak bardzo ładnie się od tego odżegnywał, nie chcąc się, że oczywiście mówił, że ideały NZS-u są mu bliskie i tak dalej, a jednocześnie nie chciał się angażować w działalność polityczną. Jacek nie chciał się też angażować w działalność polityczną w czasach Solidarności. Nawet występując na w tym pierwszym festiwalu piosenki prawdziwej w Gdańsku, który towarzyszył tam obradom Solidarności, gdzie wielu artystów, znanych wówczas artystów, śpiewało piosenki, nie wiem, chyba specjalnie napisane na tę okazję, bardzo polityczne, bardzo antykomunistyczne, antysowieckie i tak dalej, to Jacek śpiewał po prostu to, co śpiewał wcześniej, czyli te swoje ballady, bardzo mądre, które oczywiście niekoniecznie mogły się władzom podobać, ale nie były pisane na użytek tu i teraz. W 81 roku był stan wojenny. Jacek Kaczmarski znajduje się z kolegami z Gintrowskim i z Łapińskim na turze koncertowej po Europie we Francji.

Wszelkie próby uzyskania przez nią paszportu i wyjazdu do Szwecji spełzły na niczym. Władze polskie odmawiają. Jacek już był zaangażowany w działalność Komitetu Paryskiego. Tak się złożyło, że wtedy Komitet Luński miał, jak wspomniałem, mocne osadzenie w społeczeństwie szwedzkim. Tak się złożyło również, że moja ówczesna żona zdobywała specjalizację w Wielkim Luńskim Szpitalu. Pomyśleliśmy, że trzeba Jackowi sprokurować chorobę. To nie było rzeczą łatwą. Szwedzi są legalistami i w związku z tym przekonać ich do takiego czynu, czyli do założenia karty choroby, z narażeniem się na kontrolę z zewnątrz i tak dalej, było rzeczą trudną. Ale ze względu na sytuację humanitarną i cel szczególną, prawda, ordynator Wydziału Onkologii zgodził się na to. Wymyślił raka jądra bardzo zaawansowanego. I akcja ta w sumie zakończyła się sukcesem. Inka przyjechała do Lundu pewnego wiosennego dnia i mam zdjęcie w ogrodzie, jak siedzi uśmiechnięty Jacek, szczęśliwy, w krótkich spodenkach, Inka naprzeciwko. Panie Józefie, pan brał udział chyba w pomocy wówczas Jackowi Kaczmarskiemu w Monachium w tej sytuacji trudnej finansowej. W wolnej Europie Jacek żył jak gdyby podwójnym życiem. To jedno życie to było to, co on musiał koniecznie zrobić. I to był kwadrans Jacka Kaczmarskiego w radio, i to był udział w poszczególnych audycjach, i to było nagrywanie, i to było montowanie, i to była praca dziennikarska zresztą. I on to robił, wykonywał, był bardzo zdolny, a więc robił to. Ale jak gdyby to wszystko było dla niego ciężkim obowiązkiem. Tu chyba należy dodać, ale ja bym się troszkę nie zgodził. Znaczy nie rozmawiałem aż tak dokładnie z Jackiem na te tematy, bo też nie było okazji i nie bardzo widziałem cel, żeby rozmawiać, ale będąc wtedy z nim przez ten tydzień w Monachium, a znałem Jacka naprawdę bardzo dobrze i pewne rzeczy nawet nie musiał mi ich komunikować, bo ja wiedziałem po prostu, jak rzecz wygląda, bo na tyle dobrze już się znaliśmy i rozumieliśmy bez słów. Miałem wrażenie, że oczywiście to było jakieś obciążenie dla niego, ta praca, bo Jacek niespecjalnie lubił pracę regularną. Jak miał jakieś nieprzyjemne obowiązki do wykonania, musiał, to znaczy to najchętniej ich nie wykonywał, a jak musiał, to wykonywał je błyskawicznie, żeby tylko mieć to z głowy, żeby się zająć tym, co naprawdę lubił, a lubił tworzyć, oczywiście, jak każdy wielki artysta. Natomiast miałem wrażenie, że on z tej pracy jest zadowolony, że ta praca, może niezadowolony z tego, że ma tyle obowiązków, chociaż nie było ich tak dużo, mówiąc szczerze, naprawdę, to myślę, że on był tam na specjalnych warunkach jednak. I poza tym kwadransem Jacka Kaczmarskiego, to tej pracy redakcyjnej nie było tak dużo, ale że on był z tego zadowolony, że miał poczucie, że to go jakoś jednak ta praca nobilituje, to, że on jest na przykład też nie tylko takim artystą, co to sobie na jakichś tam w zgromadzeniach polonijnych głównie występuje, ale że jest redaktorem bardzo poważnej, wpływowej, politycznie rozgłośni międzynarodowej, której słuchają setki, można powiedzieć, jeśli nie jest zagłuszana, tak? Czy nawet miliony w Polsce, to go miał poczucie, że to go nobilituje. Bo Jacek potrzebował ludzi, potrzebował uznania, potrzebował aprobaty. Oczywiście tę aprobatę i to uznanie miał na koncertach, ale w wolnej Europie miał ją także ze strony zespołu. I tu chciałem o jednej rzeczy wspomnieć. Ten zespół był bardzo wówczas podzielony na starych emigrantów, którzy tam pracowali od lat, nie wiem, 50. czy 60. czy 70. ewentualnie, i falę posolidarnościową, czyli głównie dziennikarzy z państwowego radia i telewizji, którzy zostali wyrzuceni z pracy po stanie wojennym i udało im się znaleźć zatrudnienie w wolnej Europie. Było napięcie między tymi dwiema grupami. To były zupełnie inne postawy, zupełnie inna mentalność, też że inny stosunek do rzeczywistości. Było napięcie. Te dwie grupy ze sobą rywalizowały, dochodziło do pewnych konfliktów, a Jacek umiał zachować idealną równowagę i był przyjacielem w wszystkich, wszyscy go bardzo lubili. Obowiązki człowieka pracującego na etacie, mającego codzienne obowiązki, na nim ciążyły. I to drugie życie to były właśnie między innymi alkohol, balangi. Mieszkałem u Jacka zawsze, jak przyjeżdżałem do Monachium. Byłem tam stosunkowo często. To pamiętam, jak zaczynał się dzień od herbaty ze spirytusem. Potem było oczekiwanie na przerwę o godzinie 12. Szło się pod tą wieżę hiszpańską do parku na piwo. Potem o drugiej był obiad z koniakiem, oczywiście. A wieczorem już była balanga. Taki był rytm. Balanga była dzień w dzień. W dzień. Jak zdaniem panów, w sensie mentalnym, psychicznym, podchodzi do tego Jacek Kaczmarski, do powrotu do kraju. Kończy pracę w RWE i podejmuje decyzję o przyjeździe do kraju. Znaczy ja miałem taką cichą nadzieję, że Jacek wróci do kraju, że w tym momencie tak, że wróci na stałe. No bardzo sobie tego życzyłem, bo jednak brakowało mi tych naszych spotkań i rozmów. Ale widziałem, że on ma już taki syndrom, powiedziałbym, nie emigranta, tylko syndrom obywatela świata. To znaczy on przez... W sensie mentalnym. Psychicznym bym dodał może nawet. Niekoniecznie to musiało być uświadomione, chociaż na pewno było uświadomione. Ale to było tak, że on, poza tym, że oczywiście mieszkał i pracował w Monachium, to jeździł przecież po całym świecie. Całe lata 80., początek lat 90., zanim podjął decyzję o powrocie do kraju, to była nieustająca traca koncertowa po wszystkich kontynentach. No, poza Antarktydą. Ale to wydaje mi się, że ważne jest w tym dodanie, że koncertował w czasie urlopów. Koncertował w czasie urlopów, tak, no ale przez te jego podróżowanie po tych wszystkich kontynentach, on chyba poczuł, że nie należy do jednej grupy tylko, czy do jednego miejsca, ale że tak naprawdę to centrum jego twórczości jest wyłącznie w nim i że on nie musi mieszkać w Polsce, żeby mieć inspirację, chociaż oczywiście pisał przecież tylko po polsku, tak? I karmił się między innymi polską kulturą, tradycją, historią, chociaż oczywiście w tej jego twórczości była obecna też kultura europejska, czy w ogóle światowa, ale przede wszystkim europejska i wschodnia i zachodnia, to jest ciekawe. Jacek był w jakimś stopniu był obywatelem świata i to, że nazwał prawdę swojego pierwszego syna Kosma, no to ma coś wspólnego z kosmopolityzmem, czy z kosmopolakiem, że użyjemy tu z tytułu jego piosenki. Jacek się uważał za kosmopolaka i chyba ten pobyt w Polsce mu się jawił jako takie też swoiste ograniczenie. Być może on się bał tego, że w tej nowej rzeczywistości będzie zawłaszczany, czy wykorzystywany, tak jak w czasach tej pierwszej Solidarności. Ale chyba był zawłaszczany. Ale zanim podjął decyzję, prawda, o przyjeździe, to się pewnie tego bał i to rozważał. Został poniekąd w to wciągnięty, no przez stan wojenny, przez potem pracę w wolnej Europie, ale nie to była jego dewiza życiowa i istota jego twórczości. Jego twórczość wyrastała znacznie poza tematykę bieżącą polityczną. Ta polityczna tematyka pojawiała się tam, można powiedzieć, przy okazji i wcale nie była najważniejszą. Dlatego myślę, że Jacek bardzo to długo przemyślał. No, rozmawiał wtedy już ze swoją drugą żoną na ten temat, Ewą, która też miała podobne obawy, bo jej życie właśnie było w znacznie większym stopniu jeszcze związane z emigracją. Podjęli tę decyzję o przyjeździe do Polski, o zamieszkaniu w Grodzach, no ale skończyło się to kolejną emigracją, tym razem już na antypody. Zanim wrócił do Polski. Mówił o Australii. Mówił o Australii. Widział tą Australię jako swojego rodzaju ucieczkę od świata w pewnym sensie. Trochę mitologizował, że to będzie tak daleko, że nabierze takiego dystansu, że nikt go nie będzie męczył, że nikt mu nie będzie narzucał obowiązków, że będzie mógł tworzyć w spokoju, wśród przyrody i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że szukał w tym również ucieczki od alkoholu. On czuł prawdopodobnie, że jest z nim troszeczkę nie tak, jak powinno być. Także on wspominał o tym już w Monachium. Zaczął mówić wręcz, że on chce od tej Polski uciec, prawda? On wręcz to formułował, że on do Australii ucieka. A z drugiej strony w tej Australii było mu brak widowni, koncertów. Jego publiczności po prostu. Tej publiczności, która go otaczała, wielbiła go, tych patrzonych w niego dziewcząt. Jacek Kaczmarski jeździł po Ameryce, po Kanadzie, był zapraszany przez różne komitety poparcia Solidarności. Nawalał często, trzeba powiedzieć. I za granicą, w kraju. Z koncertami i tak dalej, i tak dalej. Panowie, mam na zakończenie pytanie odnośnie w zasadzie ostatniego etapu życia Jacka Kaczmarskiego, jego choroby. Choroba u artysty śpiewającego, choroba nowotworowa przełyku gardła, no jest czymś, co jak gdyby zmienia funkcjonowanie, odbiera warsztat pracy. Obaj panowie, żeście znali pana Jacka Kaczmarskiego. Jak waszym zdaniem on potraktował tą, po pierwsze, diagnozę, bo nie chciał się leczyć, chciał naturalnymi metodami, a jedynie wyleczyć, to grał w zasadzie do końca, jak nie mógł, to już przestał, ale cały czas tworzył, pisał. Czy ja nie miałem już z Jackiem kontaktu po 97 roku. Moja praca była związana z wyjazdami zagranicznymi, więc w 98 wyjechałem na kolejną placówkę, potem wróciłem w 2003. Na jesieni Jacek zmarł w 2004. Nie wiedziałem, znaczy wtedy, kiedy byłem na placówce, dowiedziałem się o jego chorobie, ale ponieważ to wszystko dowiedziałem się z mediów, wynikało z tego, że ta kuracja nietypowa, którą Jacek sam sobie zaordynował, jakiś pobyt w jakiejś klinice w Szwajcarii i tak dalej, że to przyniosło efekty. Przynajmniej tak Jacek to w tych różnych wywiadach przekazywał. Rzeczywistość się okazała znacznie gorsza. Natomiast mogę zrozumieć ten jego lęk przed operacją, która groziła mu, że nigdy nie będzie mógł już zaśpiewać. No, śpiewanie było jego sensem życia. Tak, to oczywiście to, o czym pan Józef wspomniał, te tłumy, które słuchały, chłonęły, niekoniecznie rozumiejąc do końca, ale obcując z wielkim artystą i jego wielką sztuką i przekazywały mu tę swoją pozytywną energię, to uwielbienie. Nie tylko oczywiście chodzi o te wpatrzone oczy dziewcząt, chociaż tego wątku bym nie lekceważył, jak znałem Jacka. Natomiast no, on tego potrzebował, to się karmił. Tym się karmił. To było mu potrzebne do życia, więc mogę zrozumieć tę jego obawę, chociaż oczywiście no, stawka była bardzo poważna, bo w pewnym momencie już nie chodziło o to, czy on będzie mógł śpiewać, czy w ogóle mówić, ale chodziło o życie. Ale wolał być może, no, on cały czas to swoje życie modelował i chciał żyć według swojego własnego planu i widocznie sobie postanowił, że no, postawi wszystko na jedną kartę, a nie chciał widocznie takiej perspektywy, że będzie żył jako kaleka w jakimś stopniu, tak? Człowiek niepełnosprawny, który nie wiem, będzie się porozumiewał tam przy pomocy pióra, długopisu czy komputera. Mogę to zrozumieć, natomiast jeżeli chodzi o jeszcze o jego twórczość, ona wcale przez to, że on nie śpiewał, nie stała się, czy że był chory nawet i miał ten cień śmierci przed oczyma, ona się nie stała gorsza, ona się stała inna, ale też jak się czyta ten jego ostatni tomik wierszy pod tytułem Tunel, który pisany był już nie do wykonywania na estradzie czy scenie, tylko do czytania, to widać, że Jacek, poza tym, że był wielkim bardem i wielkim piosenkarzem, to był naprawdę wielkim artystą. Myślę, że gdyby on nic więcej, tylko ten tomik jeden, jedyny napisał, to i tak miałby swoje stałe miejsce już w historii literatury poezji polskiej XX wieku. Spotkałem Jacka tylko raz. Po tym, jak otrzymał diagnozę, tak, że to jest rak gardła. Tak się złożyło, że wtedy nie bywałem w Warszawie często. Miałem syna, którym się zajmowałem, który już nie żyje w tej chwili. Jacek mi powiedział, ja się nie poddam operacji. Pytam się, dlaczego? Dlatego, że jak się poddam operacji, to mój prowadzący lekarz powiedział mi, że nie będę mógł śpiewać. Próbowałem Jacka przekonać. Powiedziałem, Jacek, ty jesteś bardem. Ciebie podziwiają ludzie. Tobie jest niezwykle potrzebny ten odbiór, ten kontakt z ludźmi słuchającymi ciebie, wpatrzonymi w ciebie, podziwiającymi ciebie. Ale ty jesteś niezwykle utalentowanym